مادر کے لبوں پر کس طرح سے جی پائے گی, کس طرح سے جی پائے گی بن تیرے یہ مادر, نظر راج دلارے تم چھوڑ کے مادر کو گئے کس کے سہارے, فرقت ہے تیری موت, فرقت ہے تیری موت ہمارے لیے دلبر, بتاؤں گی گئی جب کہ مدینہ بے چین, مدینے میں بہت رہتی ہے سغرا, بیٹھی ہے وہاں پل کے, بیٹھی ہے وہاں پل کے بچھائے تیری خواہر, زینب کا ذرا حال تو سوچو میرے بیٹے, بیٹوں سے کہیں بڑھ کے جسے پالا ہے جس نے, تڑپے گی تیرے غم میں, تڑپے گی تیرے غم میں بہت زینب مضطر, سمجھو یہ میری زندگی بے آس ہوئی ہے, یوں مجھ کو لگا قلب پہ میرے وہ لگی ہے, ہے وہ جو سینہ ٹوٹی, ہے وہ جو سینہ ٹوٹی تیرے سینے کے اندر, جفاؤں میں کمی ہوتی نہیں ہے, حد یہ ہے میرے سر پہ رضا باقی نہیں ہے, ورنہ میں کفن تیرا, ورنہ میں کفن تیرا بنا دیتی وہ چادر, تم سے تو میرے گھر میں اجالا تھا ہمیشہ, ممتا کا میری تجھ سے حوالہ تھا ہمیشہ, ہم شکل نبی لال, ہم شکل نبی لال میرے یوسف سرور, تکلیف یہ دھڑکن میری پہنچانے لگی ہے, ہر سانس میری مجھ پہ ستم ڈھانے لگی ہے, چلتے ہیں مسلسل, چلتے ہیں مسلسل یہ میرے قلب پہ خنجر, سلمان تقی غم وہ بیاں ہو نہیں سکتا, اکبر کے لیے مادر اکبر کا وہ نوحہ, خود روتے رہے سن کے, خود روتے رہے سن کے جسے نیزے پہ اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر